Dar mama andea lângă șemineu, mi-o amintea. La fereastră cad fuși de omăt, s-a născut Iisus. O, ce minunat, colindător afară, cântă neîncetat, slavă sus în cer pentru împărat. Iau chitara în mână și pornesc pe străzi, totu-i luminat. Copii se joacă în zăpadă, oameni fericiți că sunt salvați. Îngerii din cer vestea bună au adus, că în Betleem s-a născut Iisus. Într-o iesle rece Dumnezeu a venit, a lăsat cerul său, fiindcă ne-a iubit. Îngerii din cer vestea bună au adus, că în Betleem s-a născut Iisus. Într-o iesle rece Dumnezeu a venit, a lăsat cerul său, fiindcă ne-a iubit. Și suntem bucuroși că Iisus ne-a salvat, și suntem curajoși cer, dar nu o vei găsi, nu o vei afla. Vino la Iisus și El îți va da cald de sărbător, te va îmbrățișa. Lasă să se nască și în viața ta, hai vino cu noi, haide nu mai sta, hai vino cu noi să ai povestea ta. Lasă să se nască și în viața ta, hai vino cu noi, haide nu mai sta, hai vino cu noi să ai povestea.